ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरे कृष्ण देवसरे पार्श्व स्वर रेणु शर्मा प्रस्तुत है कहानी हिमानी और लाली। एक गरीब विधवा थी जो अपनी झोपड़ी में अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसके बच्चों के नाम थे हिमानी और लाली, क्योंकि वे झोपड़ी के सामने लगी गुलाब की झाड़ी पर उगने वाले दो गुलाब के फूलों की तरह थे। वे बहुत शांत, भले, मेहनती और प्यारे बच्चे थे। हिमानी लाली से अधिक शांत और नम्र थी। लाली घास के मैदान में उछल कूद करके फूल तोड़ती और तितलियां पकड़ती, जबकि हिमानी घर पर रहकर अपनी माँ के काम में हाथ बटाती और यदि कोई काम न होता तो उसे कुछ पढ़कर सुनाती। दोनों बच्चे एक दूसरे से बेहद प्यार करते और हमेशा हाथों में हाथ डाले एक दूसरे के साथ रहते। जब भी वे इस बारे में बात करते तो वे तय करते कि वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे और हमेशा एक दूसरे से मिल बांट कर रहेंगे। अक्सर वे जंगलों में जाकर जंगली बेर इकट्ठा करते, लेकिन उन्हें कभी किसी जानवर ने नुकसान नहीं पहुंचाया। खरगोश उनके हाथों से गोभी खाता और मुर्गा उनके पास बैठकर ही दाना चुगता। बकरियां उनके साथ खेलती और पक्षी उनके पास शाखों पर बैठकर ऐसे गाते जैसे वहां कोई ना हो। उनके साथ कभी कोई दुर्घटना नहीं घटी। यदि जंगल में उन्हें कभी रात भी हो जाती तो वे वहीं घास पर सो जाते और सुबह लौटते। उनकी माँ को उस बारे में पता होता, इसलिए वह उनकी चिंता नहीं करती। एक बार जब उन्होंने इस तरह जंगल में रात बिताई तो सुबह होने पर उन्हें अपने पास चमकीले सफ़ेद कपड़े पहने एक बच्ची बैठी हुई मिली। वह बच्ची उठी और उनकी तरफ देखकर बिना कुछ बोले जंगल में चली गई। जब बच्चों ने उसे तलाश किया तो उन्होंने देखा कि वे एक गड्ढे के किनारे पर सोए थे। यदि वे कुछ कदम आगे भी बढ़े होते तो उसमें गिर गए होते। उनकी माँ ने कहा कि वह बच्ची निश्चय ही देवदूत थी जो उनकी जंगल में रक्षा कर रही थी। हिमानी और लाली अपनी झोपड़ी को इतना साफ सुथरा रखती कि उसमें रहना किसी को भी अच्छा लगता। गर्मियों में रोज़ सुबह लाली घर ठीक करती, फिर अपनी माँ के लिए एक गुलदस्ता बनाती जिसमें वह हर गुलाब से एक कली ज़रूर लगाती। हर सर्दियों में सुबह हिमानी आग जलाती और पानी उबालती। वह केतली इतनी अच्छी तरह से साफ करती कि तांबे की केतली भी सोने की तरह चमकती रहती। शाम को जब बर्फ़ गिरने लगती तो माँ कहती, हिमानी जल्दी जाकर दरवाज़ा बंद करो, और वे आग के पास बैठ जाती। फिर माँ चश्मा लगाकर धार्मिक किताब पढ़ती और बच्चियाँ पास में बैठकर सूत कातती। उनके पास में एक छोटी सी भेड़ भी बैठी रहती और पीछे एक छोटी बतख भी अपने पंखों में मुंह छिपाए बैठी रहती। एक शाम जब वे इस तरह आराम से बैठी थीं कि दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ बोली, जल्दी करो लाली, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, शायद कोई यात्री भीतर आना चाहता है। लाली गई और दरवाज़ा खोलकर उस बेचारे यात्री को देखने लगी। पर यह क्या, वहां तो यात्री की बजाय एक मोटे भालू ने अपना बड़ा काला सिर भीतर किया। लाली घबराकर भीतर भागी, भेड़ मिमियाने लगी, बतख पंख फड़फड़ाने लगी और हिमानी अपनी माँ के बिस्तर के पीछे छिप गई। भालू बोलने लगा। उसने कहा, डरो मत, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं बर्फ़ से आधा जमा हुआ हूं और अंदर आकर थोड़ी गर्मी लेना चाहता हूं। माँ बोली, बेचारा भालू, अंदर आकर आग के सामने लेट जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं जल ही ना जाओ। फिर वह आगे बोली, इधर आओ हिमानी और लाली, भालू तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वह अच्छा है। वे दोनों यह सुनकर वापस आ गईं और भेड़ और बतख ने भी अपना डर छोड़कर मेहमान का स्वागत किया। भालू भीतर आने से पहले बोला, बच्चों ज़रा मेरे ऊपर से बर्फ़ तो झाड़ो। और बच्चों ने ब्रश से भालू के ऊपर की बर्फ़ झाड़ी। इसके बाद वह आग के सामने लेट गया और संतोष से थोड़ा गुर्राया। बच्चे भी कुछ ही देर में उससे खेलने लगे। उन्होंने उसके भीगे बाल खींचे, उसकी पीठ पर पैर रखे, उसे आगे पीछे धकेला और एक छड़ी से उसे थोड़ी बहुत मार भी लगाई। और जब वह गुर्राया तो वे हंसे। भालू ने इस सब का मज़ा लिया। जब बच्चों ने उसे ज़ोर से मारा तो वह चिल्लाया, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो लाली और हिमानी, वरना नहीं होगी तुम्हारी शादी। जब रात हुई तो माँ ने भालू से कहा, यदि तुम चाहो तो तुम यहाँ आग के पास लेट जाओ, तुम यहाँ ठंड से बच भी सकते हो। जैसे ही सुबह हुई, बच्चों ने भालू को बाहर जाने दिया और वह भालू उछलता हुआ बर्फ में बाहर निकल गया। उसके बाद वह हर शाम तय समय पर आता और भट्टी के पास लेट जाता। बच्चे उससे मन भर कर खेलते और धीरे धीरे वह उसके इतने आदि हो गए कि अपने काले दोस्त के आने तक वे दरवाज़ा बंद नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आई और बाहर सब कुछ हरा भरा हो गया, भालू ने एक सुबह हिमानी से कहा कि उसे वापस जाना होगा और वह पूरी गर्मियों भर नहीं लौटेगा। हिमानी ने पूछा, प्यारे भालू, तुम कहाँ जा रहे हो? भालू बोला, मुझे जंगल में जाकर दुष्ट बौनों से अपने खजाने की रक्षा करनी होगी। सर्दियों में जब ज़मीन कड़ी हो जाती है तो वे अपने बिलों में दुबके रहते हैं। अब बर्फ़ पिघलने पर बौने बाहर निकल आते हैं। उन्हें जो कुछ भी मिलता है उसे चुरा लेते हैं और वे जो भी उठाकर अपनी गुफाओं में ले जाते हैं वह आसानी से वापस नहीं मिल पाता। हिमानी भालू के जाने से बेहद दुखी हुई और उसने इतने दुखी होकर थोड़ा सा दरवाज़ा खोला कि भालू के बाहर निकलते समय उसके बालों का एक गुच्छा दरवाजे में ही फंस गया। उसके बालों के उखड़ने से उसकी खाल में जो छेद बन गया उससे हिमानी को उसमें सोना चमकता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वह एकदम निश्चिंत भी नहीं था। भालू दौड़कर चला गया और पेड़ों के बीच खो गया। थोड़ी देर बाद माँ ने बच्चों को जंगल में लकड़ियाँ बीनने भेजा। लकड़ियाँ बीनते बीनते उन्हें रास्ते पर पड़ा एक पेड़ मिला जिसके तने पर घास से कुछ ऊपर नीचे हो रहा था। वे समझ नहीं पाईं कि वह क्या था। जब वे पास आईं तो उन्होंने एक बौने को देखा जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी और एक गज लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। उसकी दाढ़ी का सिरा एक खपच्ची में अटका था और बौना रस्सी से बांधे हुए कुत्ते की तरह उछल उछल कर मुक्त होने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी लाल अंगारे भरी आँखों से लड़कियों को देखा और बोला, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या तुम मेरी कोई मदद किए बिना ही चली जाओगी? लाली ने पूछा, तुमने किया क्या है बौने? वह बोला, बेवकूफ़ घूरने वाली, मैं पेड़ को तोड़कर अपनी रसोई के लिए थोड़ी लकड़ी ले जाना चाहता था, क्योंकि हमें तो थोड़ी सी ही लकड़ी चाहिए। मैंने ठीक से कुल्हाड़ी मारी थी और लकड़ी ठीक से ही कट रही थी कि अचानक बीच में मेरी दाढ़ी फंस गई। मैं उसे निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। सफ़ेद मुंह वाली लड़कियों, हंसो मत, तुम कुछ कर नहीं सकती क्या? बच्चों ने बौने की दाढ़ी बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरकार लाली बोली, मैं जाकर किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ। बौना चिल्लाया, अरे पागल, अरे बेवकूफ़, किसी और को किस लिए बुलाना है? तुम लोग ही काफ़ी हो। क्या तुम लोग ही कोई उपाय नहीं खोज सकती? हिमानी बोली, इतने बेसब्र मत हो, मैंने कुछ सोचा है। और यह कहकर अपनी जेब से कैंची निकाली और दाढ़ी का सिरा काट दिया। जैसे ही बौने को मुक्ति मिली तो उसने पेड़ की जड़ों के बीच फंसा अपना थैला बाहर निकाला जिसमें सोना भरा था और उसे कंधे पर लादकर बड़बड़ाता हुआ चल पड़ा। बेवकूफ़ लोग, मेरी दाढ़ी का कोना काट दिया, सत्यानाश हो तुम्हारा। और यह कहते हुए वह बच्चों पर एक नज़र डालकर चला गया। कुछ देर बाद हिमानी और लाली मछली पकड़ने गईं। जैसे ही वे तालाब के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक बड़े टिड्डे जैसी चीज़ किनारे पर इस तरह उछल रही है जैसे कि वह पानी में छलांग लगाने ही वाली है। उन्होंने बौने को पहचान लिया। लाली ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तुम पानी में गिर पड़ोगे। बौना बोला, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। लेकिन तुम यह नहीं देख रहे कि यह मछली मुझे भीतर खींच लेगी। मौना वहाँ कांटा डाले बैठा था और दुर्भाग्य से हवा से उड़कर उसकी दाढ़ी डोरी से अटक गई थी। इसी वजह से जब कोई बड़ी मछली फंसी तो बेचारा बौना उसे खींच नहीं पाया और मछली जीत गई। बौने ने पास उगे सरकंडे भी पकड़े, लेकिन कोई लाभ न हुआ क्योंकि मछली ने उसे खींच लिया था और वह जल्द ही पानी में डूबने वाला था। सौभाग्य से तभी वहाँ ये दोनों लड़कियाँ आ पहुँची और बौने की दाढ़ी को डोरी से छुड़ाने की कोशिश करने लगीं, लेकिन दाढ़ी डोरी में बुरी तरह उलझ गई थी। लड़की ने यह देखकर अपनी कैंची निकाली और बौने की दाढ़ी और काट दी। जब बौने ने यह देखा तो उसे बेहद गुस्सा आ गया और वह चिल्लाया, गधे, मेरा चेहरा क्यों बिगाड़ा? इसे एक बार काटना काफ़ी नहीं था क्या? मैं अपने साथियों को अब अपना मुंह नहीं दिखा सकता। यदि मुझे पता होता कि तुम ऐसा करने वाली हो तो मैं यहाँ आने से पहले ही तुम्हारा बाजा बजा देता। यह कहकर उसने एक मोतियों की थैली निकाली जो कि झाड़ियों के बीच अटकी थी और बिना एक भी शब्द कहे पत्थरों के बीच ओझल हो गया। इस किस्से के थोड़े ही दिन बाद माँ ने दोनों लड़कियों को पास के शहर में धागा, सुइयां, पिने, लेस और फीते खरीदने के लिए भेजा। वे एक आम रास्ते से गुजरी जहाँ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे। उन्होंने अपने सिर पर एक बड़े पक्षी को मंडराते हुए देखा। वह नीचे आता जा रहा था और अंततः वह नीचे आकर एक चट्टान के पीछे बैठ गया। उसी समय उन्हें एक चीख सुनाई दी। वे दौड़कर देखने गईं। उन्होंने देखा कि उस गिद्ध ने उस बौने को पकड़ लिया है और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहा है। परेशान बच्चों ने यह देखकर बौने को कसकर पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि गिद्ध उसे छोड़कर वापस नहीं चला गया। जैसे ही वह गया, बौने का डर खत्म हुआ और वह अपनी अजीब सी आवाज़ में चिल्लाया, क्या तुम मुझे ठीक से नहीं पकड़ सकती? तुमने मेरे इतने बढ़िया भूरे कोट को इतनी ज़ोर से पकड़ा कि वह जगह जगह से फट गया है। एकदम फूहड़ हो तुम लोग भी। यह कहकर उसी कंधे पर कीमती रत्नों भरा एक थैला टांगा और चट्टानों के बीच स्थित गुफा में चला गया। अब लड़कियों को उसके इस रूखे व्यवहार की आदत हो गई थी। वे शहर की ओर अपने काम के लिए चल पड़ी। घर वापस लौटते समय वे उसी राह से लौटी और अनजाने में एक ऐसी जगह से गुजरी जहाँ की बौने ने अपने रत्नों को यह सोचकर फैला रखा था कि वहाँ कोई नहीं आएगा। सूरज की रोशनी में रत्न बहुत दमक रहे थे और उनसे इतनी तरह तरह की रोशनी निकल रही थी कि वे दोनों लड़कियां उन्हें देखने के लिए वहीं रुक गईं। तुम लोग यहां क्यों खड़ी हो? बौने ने पूछा और उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। वह अभी भी उन लड़कियों को बुरा भला कह रहा था कि तभी एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी। एक बड़ा काला भालू जंगल से बाहर आया। बौना डर कर उछल पड़ा और जब तक भालू ने उसे पकड़ नहीं लिया उसे होश नहीं आया। उसके बाद वह चिल्लाया, मुझे छोड़ दो प्यारे भालू, भालू जी मैं तुम्हें अपना खजाना दूंगा, इन सुंदर रत्नों को देखो, केवल मुझे मेरी ज़िंदगी दे दो, क्योंकि मेरे जैसे कमज़ोर आदमी से डरने की तुम्हें क्या ज़रूरत है, मैं तो तुम्हारी दाढ़ में भी नहीं लगूँगा। ये दो दुष्ट लड़कियाँ हैं, इन्हें ले लो, ये तुम्हारा पेट भरेंगी, ये बदकों जैसी मोटी भी हैं, ईश्वर के लिए इन्हें खा लो। लेकिन भालू ने बिना कुछ कहे अपने पंजे से बुरे दिल वाले बौने को एक मुक्का मारा और फिर वह नहीं हिला। लड़कियां यह देखकर भागने लगीं, लेकिन भालू चिल्लाया, हिमानी और लाली डरो मत, रुको मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। उन्होंने उसकी आवाज़ पहचान ली और रुक गईं। जब भालू आया तो उसकी कड़ी खाल अचानक गिर पड़ी और वह उनके सामने एक लंबे आदमी के रूप में सोने की पोशाक पहने खड़ा था। वह बोला, मैं एक राजकुमार हूँ, इस दुष्ट बौने ने मेरी सारी संपत्ति लूट ली थी और मुझे उसने अपनी मृत्यु तक इस जंगल में एक भालू के भेष में भटकने का शाप भी दिया था। अब उसे अपने कर्मों की सज़ा मिल गई है। वे घर गए। हिमानी की राजकुमार से शादी हो गई और लाली की उसके भाई से। बौने से मिली अपार संपत्ति उन्होंने आपस में बांट ली। बूढ़ी माँ अपने दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी वर्षों तक रही। झोपड़ी के सामने लगे गुलाब के पौधों को महल के सामने लगाया गया और उनमें बहुत सुंदर लाल और सफ़ेद गुलाब खिलते रहे।